co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Obowiązująca ustawa zasadnicza jest konstytucją okresu przejściowego, mówi prezydent. Sejmowa Komisja Łączności z Polakami za granicą spotkała się z rodzinami z Niemiec, z którym Jugendamt odebrał dzieci. Na aukcję Pride of Poland zostanie wystawionych 25 koni, w tym 11 pochodzących ze stadniny w Janowie Podlaskim. Obowiązująca ustawa zasadnicza jest konstytucją okresu przejściowego, mówi prezydent. Według Andrzeja Dudy uważają tak wszyscy ci, którzy walczyli o wolną Polskę i mieli ją na sercu. Jest konstytucją, która powstała w czasie, kiedy obóz Solidarności nie był przy władzy. W związku z tym jest konstytucją, która ma już 20 lat i najwyższy czas pomyśleć o jej zmianie. Andrzej Duda poprosił w Nowym Dworze Mazowieckim, by Polacy wzięli udział w referendum konstytucyjnym, bo chciałby, aby obywatele mieli poczucie, że to jest ich konstytucja oraz że mieli wpływ na jej powstanie. Referendum planowane jest na 11 listopada 2018 roku. Sejmowa Komisja Łączności z Polakami za granicą spotkała się z rodzicami z Niemiec, z którym tamtejszy urząd Jugendamt odebrał dzieci. Gościem komisji była Weronika Drozdowska, która straciła w kwietniu 5 dzieci, oraz Wojciech Pomorski, który 10 lat temu założył Stowarzyszenie Broniące Praw Rodziców w Niemczech. Obecnie stowarzyszenie pomaga także rodzicom z innych krajów, którzy stracili swoje dzieci w wyniku decyzji Jugendamtu. Wojciech Pomorski podkreśla, że niemiecki urząd łamie prawa dzieci, odbierając je rodzicom pod różnymi pozorami. Podstawy odebrania dzieci to są absurdalne pomówienia często. Dziecko smutne było, dziecko miało za dużo zabawek. Dowolność, absolutnie dowolność. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik, który też uczestniczył w spotkaniu, podkreśla, że polscy obywatele, którym w obcym państwie władze próbują odebrać dzieci, powinni niezwłocznie zgłaszać takie sprawy i zwracać się do polskich przedstawicielstw. W pierwszej kolejności do służb dyplomatycznych, przedstawiciele naszych placówek w konsulatach, w ambasadzie zgłaszać takie sprawy, ewentualnie bezpośrednio do Ministerstwa Sprawiedliwości. Jak mówili rodzice, nadzieją dla tych, którym odebrano dzieci w Niemczech, byłaby baza polskich rodzin zastępczych, do których w razie konieczności mogłyby trafić dzieci Polaków. Wówczas Jugendamt miałby obowiązek tam kierować odebrane dzieci. Katalog koni arabskich wystawionych na sprzedaż na aukcję główną Pride of Poland oraz letnią aukcję Summer Sale w Janowie Podlaskim jest już gotowy. Za przygotowanie wydawnictwa odpowiadała stadnina koni w Michałowie. Katalog zawierający zdjęcia koni wraz z opisem i rodowodem zostanie wysłany do wszystkich najważniejszych przedstawicieli świata hodowców koni arabskich, mówi prezes stadniny koni w Michałowie Maciej Grzechnik. W praktyce informacja ta dotrze do wszystkich na świecie, którzy zajmują się końmi arabskimi. Zdarzyło się to po raz pierwszy. Na aukcję Pride of Poland 13 sierpnia zostanie wystawionych 25 koni, w tym 11 pochodzących ze stadniny w Janowie Podlaskim, mówi prezes stadniny Sławomir Pietrzak. Wybrane są konie dobre, jest spore zainteresowanie tymi końmi. W tym roku jest więcej koni młodszych niż w latach poprzednich, ponieważ takie jest zainteresowanie aktualnych klientów, którzy chcieliby pokazywać młode konie na pokazach. Na letnią aukcję Summer Sale, która odbędzie się 14 sierpnia, zostanie wystawionych 29 koni, również pochodzących ze stadnin państwowych i prywatnych. W Sopocie trwa gala finałowa 17. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. Nagrodę za scenariusz będący adaptacją otrzymał Andrzej Bart za scenariusz emitowanego w Trójce słuchowiska Fabryka Muchołapek. Według własnej powieści pisarz podkreśla, że opowieść o Chaimie Rumkowskim, szefie łódzkiego getta, chodziła za nim od dziecka. Autor w ten sposób podziękował w czasie gali w Sopocie. Powiem wam, co przed chwilą usłyszałem od swojej żony. Powiedziała, powiedz jedno, nagroda za cokolwiek, co zrobi się dla Teatru Polskiego Radia pod batutą Janusza Kukuły, przypomina nagrodę, którą dostał nasz 3 miesiące temu nasz wspólny przyjaciel Bob Dylan. Dzieli te nagrody tylko $1 000 000. Ja dziękuję za tę bez $1 000 000. Dziękuję wszystkim. Wręczono już także wielkie nagrody Festiwalu Dwa Teatry za wybitne kreacje aktorskie w Teatrze Polskiego Radia i Teatrze Telewizji. W tym roku otrzymali Ewa Dałkowska i Olgierd Łukaszewicz. To był serwis Trójki. sport i Adam Malecki. Na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej do lat 21 robi się coraz ciekawiej. Świetne spotkanie oglądali kibice w Tychach, gdzie Czesi pokonali 3-1 Włochów. Nasi południowi sąsiedzi wyszli na prowadzenie, a Azzurri wyrównali po przerwie, po czym Czesi dwukrotnie pokonali Gigiego Donnarummę. Włosi i Czesi mają po 3 punkty, tyle samo co Niemcy. Oni jednak mają szansę na powiększenie dorobku, bo grają właśnie z Danią, która ma 0 punktów na koncie. A polscy kibice już są myślami przy jutrzejszym meczu, w którym reprezentacja zagra z Anglią. Polacy muszą wygrać, licząc przy okazji na korzystny, remisowy wynik w spotkaniu Słowacji ze Szwedami. Zadanie niełatwe, przyznaje trener Marcin Dorna, ale robimy swoje. Zajmujemy się przede wszystkim tym, co mamy do zrobienia my. Fakt, że musi być jeszcze jeden warunek spełniony, ale na ten warunek nie mamy wpływu i zajmujemy się własną pracą, przygotowaniem do tego meczu, jutro postawą na boisku, spędzeniem tych ostatnich 24 godzin odpowiednio. Jeżeli ten warunek spełnimy, to my musimy być zadowoleni z siebie po tym meczu, a na to, co będzie działo się na drugim stadionie, po prostu będziemy czekać. Na pierwszych gwizdek poczekamy do jutra, do godziny 20.45. Na siebie, na siłę swoich mięśni i pojemność płuc mógł liczyć dzisiaj Michał Kwiatkowski. Pojechał jak dobrze zaprogramowana maszyna i został kolarskim mistrzem Polski w jeździe indywidualnej na czas. To mnie bardzo cieszy, że mogłem przez te 40 km w bardzo trudnej trasie dzisiaj, bo wiemy, że była trochę pofałdowana, wiatr miał wpływ na końcowy wynik. No jestem zadowolony, że tak ten wyścig się potoczył, bo koszulka z orzełkiem na piersi, bardzo szczególna i jestem naprawdę bardzo zadowolony z dzisiejszego dnia. Kwiatkowski o ponad minutę wyprzedził specjalistów od czasówki Marcina Białobockiego i Macieja Bodnara. Godnie nasz kraj na Mistrzostwach Europy w boksie reprezentuje Mateusz Polski. Nasz pięściarz awansował do półfinału i zapewnił sobie brązowy medal. W ćwierćfinale pokonał niebyle kogo, bo wicemistrza olimpijskiego z Rio de Janeiro, reprezentującego Azerbejdżan Lorenzo Sotomayora. Niestety z dalszej rywalizacji odpadł Damian Kiwior. Gra dalej za to w tenisowym turnieju w Londynie Marcin Matkowski, Polak w parze z Chorwatem Marinem Ćiliczem pokonali 7-5, 4-6 i 12-10 Amerykanów Monroe'a i Younga i awansowali do ćwierćfinału debla. Zaczynaliśmy od piłki nożnej, nią też kończymy. W Rosji grają w Pucharze Konfederacji. Zawiedzeni są zapewne kibice gospodarzy. Reprezentacja zbornej przegrała 0-1 z Portugalią. Pocieszeniem może być fakt, że przegrali z mistrzem Europy, a gola wbił im nijaki Cristiano Ronaldo. W trwającym meczu Nowa Zelandia prowadzi 1-0 z Meksykiem. Jutro pogoda w całym kraju typowo letnia, deszcz może spaść na krańcach zachodnich. 20 stopni w Trójmieście, 24 w Warszawie, 25 w Toruniu i Szczecinie, 28 w Łodzi i Poznaniu, a 29 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania. To, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Dziś będziemy rozmawiać o Gustawie Herlingu Grudzińskim, jednym z najwybitniejszych polskich pisarzy XX wieku. Jego najbardziej znane dzieło Inny Świat jest dziś lekturą szkolną i może właśnie dlatego niestety jego twórczość jest dziś najczęściej kojarzona, redukowana do tak zwanej literatury łagierniczej. Kojarzy się raczej z mroźnymi klimatami rosyjskiej północy. Tymczasem Herling Grudziński był przede wszystkim pisarzem południa, kultury śródziemnomorskiej, upalnej Italii. Można go śmiało nazwać polskim pisarzem włoskim. I właśnie o tym wielowymiarowym aspekcie jego twórczości będziemy rozmawiać dzisiaj. Żeby wejść w klimat Półwyspu Apenińskiego, proponuję wysłuchać pieśni chóru Niewolników z opery Nabucco. Grzegorz Górny, klub Trójki. Dziś bohaterem naszej audycji będzie Gustaw Herling-Grudziński, jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy XX wieku, a rozmawiać o nim będziemy ze znawcami jego twórczości. W studiu w Warszawie jest z nami profesor Włodzimierz Bolecki, krytyk literacki, biograf, wydawca i przyjaciel Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Witam serdecznie. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panu. A w studiu Polskiego Radia w Poznaniu jest z nami na łączach pani dr Magdalena Śniedziewska, znawczyni twórczości Herlinga-Grudzińskiego, historyk sztuki, italianistka, polonistka. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Na początek chciałbym zadać każdemu z Państwa pytanie, jak to się stało, że zafascynowaliście się twórczością Herlinga-Grudzińskiego, bo tą fascynację można nazwać nawet czymś w rodzaju intelektualnej miłości. Może na początek pani Magdalena Śniedziewska. Moje zainteresowanie twórczością Grudzińskiego zrodziło się w momencie pracy nad doktoratem, który dotyczył recepcji malarstwa holenderskiego w literaturze polskiej. I tam Herling-Grudziński stał się jednym z tych pisarzy, którzy zakochali się w malarstwie holenderskim, którzy pisali eseje na temat Vermeera, na temat Rembrandta. I w momencie, kiedy odkryłam, że jego twórczość dotyczy nie tylko sztuki holenderskiej, ale szerzej sztuki europejskiej, tej nowożytnej, także sztuki włoskiej, pomyślałam sobie, że może warto byłoby przyjrzeć mu się jako pisarzowi, który po prostu zakochany jest w sztuce. I to popchnęło mnie do tego, żeby nauczyć się języka włoskiego. I tak naprawdę moja pasja związana z historią sztuki i z italianistyką jest związana także z osobą i z twórczością Herlinga-Grudzińskiego. Nauczyłam się języka włoskiego, żeby przeczytać książkę, która dotyczy Prusta i Vermeera, którą wydał italianista z Padwy, Lorenzo Renzi. I Herling-Grudziński napisał w dzienniku pisanym nocą recenzję tej książki. Ja nauczyłam się włoskiego, żeby ją przeczytać, żeby kompetentnie napisać doktorat. Później studiowałam italianistykę, a teraz zajmuję się włoską twórczością Herlinga-Grudzińskiego i jego recepcją we Włoszech, a także jego artykułami pisanymi po włosku. Czyli Herling-Grudziński właściwie ukierunkował pani zawodową karierę, bo dzięki niemu właściwie pani później poświęciła się temu, czemu pani jest wierna do dziś. Tak, na pewno italianistyka i znajomość języka włoskiego związana jest z osobą Herlinga-Grudzińskiego i z jego twórczością. A pan profesor Włodzimierz Bolecki, jak się zaczęła pańska fascynacja Herlingiem? Ja oczywiście znałem najpierw Herlinga jako autora. Autora dziennika pisanego nocą i innego świata. I znajomość tego drugiego utworu była dla mnie sygnałem, że to jest pisarz, który w jakimś sensie, znaczy jeden z tych, którzy określają charakter literatury polskiej. To, co jest w niej najważniejsze, to, co pozostanie, to, co trzeba czytać, żeby zrozumieć nie tylko los indywidualny, ale także los grupowy, narodowy i historii Europy Wschodniej. Później, kiedy czytałem jeszcze w czasach PRL-u, pracując w Instytucie Badań Literackich, miałem dostęp do zastrzeżonych publikacji, kiedy czytałem Kulturę Giedroycia, to jednym z pierwszych zawsze tekstów, który czytałem, to był dziennik pisany nocą, który niewątpliwie należy do kilku największych osiągnięć polskiej diarystyki. I to, co pisał Herling w latach 70., później 80., bo dziennik pisany nocą pojawił się w Kulturze w 71 roku po śmierci Gombrowicza. Po śmierci Gombrowicza, tak. Herling kontynuował to miejsce, które pozostało puste po Gombrowiczu. Otóż ten dziennik jest jednym z największych osiągnięć intelektualnych w polskiej literaturze. Później dopiero zrozumiałem, że jest także wielkim osiągnięciem artystycznym, że to jest kreacja artystyczna, także biograficzna, ale w każdym razie w literaturze europejskiej trudno znaleźć porównywalne projekty pisarskie, porównywalny rozmach intelektualny, artystyczny. I może trzeba też dodać wprost szerokość spojrzenia na sytuację Europy Wschodniej i Europy Zachodniej. To jest wielka kronika życia intelektualnego, ale także historycznego, pisana w czasach zimnej wojny, muru oddzielającego Europę Wschodnią od Zachodniej i pisana przez kogoś, kto doskonale zna obie strony. Mhm. I dopiero później, po tym głębokim wejściu w twórczość Herlinga, zacząłem o nim też pisać. Miałem ten zaszczyt i tę przyjemność, że w czasie mojego pierwszego czy drugiego pobytu w Paryżu poznałem osobiście Herlinga. I od tego czasu zaczęła się nasza przyjaźń, która trwała do jego śmierci w lipcu 2000. Herling był komentatorem politycznym, mistrzem małej prozy, krytykiem literackim, znawcą malarstwa, eseistą. Właściwie każdego, można powiedzieć, co innego u niego pociągało. Posłuchajmy, jak zapamiętał go Piotr Semka. Gustaw Herling-Grudziński oczywiście w latach 70. i 80. jaśniał jako autor wspaniałego dziennika pisanego nocą, ale i słynnych książek dotyczących jego pobytu na Syberii. Ale w latach 90. dla mnie i dla mojego pokolenia był poetą, wobec którego pasowałoby określenie, które jest już troszeczkę zgrane, ale był poetą politycznego niepokoju. To znaczy bardzo go niepokoił kierunek, w jaki Polska idzie w latach 90. Nierozliczenie z komunizmem, fraternizacja elit politycznych byłej Solidarności ze zbrodniarzami takimi jak Jaruzelski. I był człowiekiem, który bardzo wyraźnie to dawał do zrozumienia. Jego dzienniki pisane nocą zawierają mnóstwo niezwykle ciekawych informacji dotyczących rozmów lub też informacji, które docierały do niego z kraju. On był w Rzeczpospolitej, która edukowała ten dziennik, przez pewien czas traktowany troszeczkę jako kłopotliwa, ale ciągle sława z czasów paryskiej kultury. Potem coraz bardziej zaczął być przemilczany, aż wreszcie po cichu Gazeta Wyborcza zaczęła go atakować, wyrzucano mu na przykład, że nie przyznaje się do swoich żydowskich korzeni. Tak naprawdę pod koniec życia, podobnie jak Herbert, został zamilczany. Znaczy, jeżeli okazało się, że ktoś, komu wyznaczono rolę pomnika za zasługi z lat 70. i 80., zaczyna mówić nie to, co trzeba, to po prostu dobrano wokół niego wody w usta. Przynajmniej w mediach głównego nurtu, takich jak Gazeta Wyborcza. Miałem przyjemność 3 razy być w Neapolu u Herlinga Grudzińskiego, 4 razy na jego pogrzebie w 2000 roku i myślę, że to jest postać, którą trzeba przypominać, ponieważ mam wrażenie, że ta klątwa przemilczenia także dobrze działa po śmierci. To był Piotr Semka, który nazwał Herlinga Grudzińskiego pisarzem politycznego niepokoju, ale można powiedzieć, że Herling Grudziński był także pisarzem metafizycznego niepokoju i to widać w jego zainteresowaniu zarówno twórczością literacką, jak i malarską tych największych geniuszy sztuki światowej. Mam pytanie do pani Magdaleny Śniedziewskiej o te fascynacje metafizyczne Herlinga Grudzińskiego, które widać właśnie w zainteresowaniu jego malarstwem. Tak, rzeczywiście. On sobie wybierał takich artystów, którzy byli artystami niejednoznacznymi. I ta niejednoznaczność go szczególnie pociągała. I on poszukiwał zawsze takiego motywu w ich sztuce, który pozwoli mu zbudować narrację na temat po pierwsze biografii tej osoby, a po drugie sztuki. I bardzo często było tak, że tworząc sobie tę narrację, Herling pozwalał swojej wyobraźni na wykroczenie poza fakty, na stworzenie takiej historii, która nie do końca jest zgodna z tym, co ustalili historycy sztuki, ale ponieważ on jako pisarz mógł sobie na to pozwolić, to nie brał pod uwagę tego, że ktoś może go za to krytykować. I w momencie, kiedy on tworzy sobie narrację na temat Vermeera, na temat czasu zatrzymanego w jego obrazach, na temat wzrastającej perły, która staje się takim metafizycznym symbolem zatrzymanego czasu w jego obrazach, wcale nie oczekuje tego, że ktoś przyzna mu rację, tylko odczuwa taki silny niepokój, oglądając jego obrazy, i to wszystko chce przekazać poprzez swoją sztukę. I podobny jest przypadek z Rembrandtem, podobny jest przypadek z Ribeirą, który jest dla niego ważnym malarzem ze względu na to, że jest Hiszpanem, który przeprowadził się do Neapolu i tam rozpoczął życie jako malarz neapolitański. I Herling Grudziński widzi w jego historię także swojego losu. Polaka, który przeprowadził się do Neapolu i rozpoczyna swój żywot jako pisarz neapolitański. I bardzo często jest tak, że w jego twórczości wybór konkretnych malarzy, konkretnych artystów jest powodowany jego własnym doświadczeniem biograficznym. I te wszystkie lęki, niepokoje metafizyczne, to wszystko, co jest związane z taką, a nie inną interpretacją sztuki, wynika moim zdaniem bardzo często z takiego biograficznego doświadczenia Herlinga Grudzińskiego. I w kontekście tego, co powiedziałam o Ribeirze, tego zainteresowania losem człowieka, który musiał na nowo zakorzenić się w pierwotnie obcym mieście, które później staje się miastem coraz bardziej jego, coraz bardziej bliskim tej osobie. Można powiedzieć, że Herling właśnie tak samo ten swój los przeżywał, tak samo widział siebie jako tego pisarza, który musi zakorzenić się w Neapolu i musi stoczyć bój z swoją tożsamością i też ze stosunkiem do języka. I wydaje mi się, że właśnie zainteresowanie sztuką, zainteresowanie kulturą, zainteresowanie tym, co było związane z życiem społecznym w Neapolu, pozwalało mu jakoś się z tym wszystkim oswoić. I mam wrażenie, że w jego twórczości po roku 55, czyli po roku, w którym on osiadł na stałe w Neapolu, najpierw doszło do takiego rozrachunku właśnie z tą taką ideą tożsamościową w takich opowiadaniach jak Wieża z 58 roku czy Książę Niezłomny, a później on mógł się tak ze spokojem zająć tym, co go rzeczywiście tak bardzo pociągało we Włoszech, tematyką krajobrazu, tematyką właśnie malarską, ale co jest ciekawe, ten problem metafizyczności w jego twórczości nie dotyczy tylko sztuki. I o tym bardzo często profesor Bolecki rozmawiał z Herlingiem Grudzińskim w rozmowach z Dragonei czy w rozmowach w Neapolu i pokazywał, że właściwie większość jego opowiadań powstała właśnie z jakiegoś metafizycznego niepokoju, metafizycznego lęku. Nawet niektórzy krytycy, na przykład Przemysław Czapliński, pisał o tym, że jego opowieści, które są wtłoczone w ramy opowiadań, są na przykład kryminalnymi opowieściami o takim podłożu metafizycznym. Dlatego wydaje mi się, że to wszystko, co było związane z taką niejednoznacznością, z poszukiwaniem drugiego dna, z poszukiwaniem takich historii, które nie są jednoznaczne, które nie kończą się jakimś ostatecznym rozwiązaniem, są niedopowiedziane, że właśnie to Herlinga Grudzińskiego pociągało. I to go pociągało w sztuce, i to go pociągało w literaturze. No właśnie, bo Rosja jest w jego etapie życia zetknięciem się ze złem. Z problemem tego, skąd się bierze zło. Na podstawie swojego doświadczenia w Łagrze, kiedy się przeprowadza najpierw do Londynu, później do Włoch, to okazuje się, że ta Italia nie jest taka beztroska. zajmuje się takimi problemami jak egzorcyzmy, demon południa, melancholia pory upałów, szaleństwo godziny południowej, więc tu także bierze się za bary z tymi przeklętymi problemami. Panie profesorze, zwracam się do profesora Włodzimierza Boleckiego, bo żeście wielokrotnie z Herlingiem Grudzińskim o tym rozmawiali. Skąd takie uparte powracanie do tych tematów u Herlinga Grudzińskiego? To prawda, że Herling był pisarzem metafizycznym. Nawet można powiedzieć, że to jest taka elementarna formuła, bez której nie jesteśmy w stanie zrozumieć całości jego twórczości. Ale co to znaczy, że był pisarzem metafizycznym? To znaczy, że Herling, wbrew takiemu bardzo popularnemu i stereotypowemu wyobrażeniu, że był członkiem redakcji kultury, napisał Inny Świat, w związku z tym jest pisarzem politycznym. Otóż Herling przez całe swoje życie, nawet jeszcze zanim znalazł się w łagrze, zadawał pytania dotyczące czegoś, co można by nazwać istotą człowieczeństwa. Przed wojną, bo trzeba pamiętać, że wojna go została, kiedy miał lat 20. Był niezwykle zdolnym krytykiem literackim, o bardzo szerokich zainteresowaniach światopoglądowych, społecznych, artystycznych, estetycznych, historiozoficznych, i nagle został wrzucony w coś, co jego zdaniem po wojnie było takim najpotworniejszym doświadczeniem dla, no można powiedzieć, formuły człowieczeństwa, z jaką kultura europejska miała do czynienia, zanim zetknęła się z zagładą, z łagrami, czy sowieckimi, czy niemieckimi. Otóż Inny Świat jest polityczny tylko w tym sensie, w jakim relacje o obozach sowieckich były traktowane przez dziesięciolecia jako zakazany temat polityczny, bo ujawniał skrywaną tajemnicę czy temat tabu Związku Sowieckiego. Ale Inny Świat jest opowieścią o straszliwym upadku i równocześnie wielkim heroizmie człowieka. To jest wielki paradoks, ponieważ Herling z doświadczenia łagrowego, poprzez swoją wrażliwość metafizyczną, wywiódł poniekąd swój światopogląd, który trzeba nazwać wprost. To jest światopogląd religijny. Herling był, nie waham się użyć tego określenia, i jest do dzisiaj najgłębszym pisarzem chrześcijańskim, niewyznaniowym. Dlaczego? Dlatego, że w łagrze zetknął się z bezmiarem cierpienia człowieka i potrafił to przełożyć na problematykę zarówno indywidualną, jak i zbiorową. I ta problematyka cierpienia kazała mu szukać takich formuł i takich propozycji rozumienia człowieka, w którym to cierpienie jest w centrum rozumienia człowieczeństwa. Stąd chrześcijański, nazwijmy to, zwrot Herlinga, bo on przed wojną był takim młodym, lewicującym pisarzem, krytykiem. Otóż, żeby było jasne, to chrześcijaństwo Herlinga sprowadza się przede wszystkim do tematyki chrystologicznej. We wszystkich jego figurach literackich znajdujemy bliskie lub dalekie echo biblijnych, niezależnie czy w Starym Testamencie, czy w Nowym Testamencie, doświadczeń i cierpień człowieka. Z tym cierpieniem wiążą się oczywiście pytania metafizyczne w sensie teologicznym. To są pytania o sens naszego życia na ziemi, o miejsce Boga w historii ludzkości i relacji między historią ludzką, a historią, w cudzysłowie oczywiście historią, a historią świata, które można traktować jako historią świata z perspektywy teologicznej. I punktem zetknięcia się tych dwóch perspektyw jest herlingowe rozumienie chrześcijaństwa, bardzo bliskie, właściwie bezpośrednio związane z jego przeżyciem i rozumieniem Ewangelii, a mianowicie doświadczeniem, że sens chrześcijaństwa polega na tym, że mamy do czynienia w nim z opowieścią o z jednej strony boskiej naturze człowieka, a z drugiej strony z utożsamieniem się Boga z losem ludzkim. I ten Bóg cierpiący w człowieku i człowiek, który przekracza wszystkie swoje ograniczenia w najgorszych, najbardziej nieludzkich, ekstremalnych sytuacjach, to jest dla Herlinga ten zasadniczy węzeł metafizyczny, który on odkrywa. A potem idzie jeszcze krok dalej, ponieważ we wszystkich swoich opowiadaniach, no praktycznie we wszystkich, Herling opowiada o czymś, co jest bardzo niemodne, bardzo odległe od wizerunków i głównych tematów kultury masowej. On opowiada o ciemnych doświadczeniach ludzkich egzystencji, o samotności, o cierpieniu, o chorobie, także o chorobie ciała i o chorobie duszy. Opowiada o ludziach porzuconych, wyrzuconych na margines społeczeństwa. Opowiada o sytuacji człowieka, który właściwie nie może znaleźć dla siebie miejsca, który bytuje gdzieś jakby poza tym obszarem, którym cywilizacja jest światem pełnym ferii, świateł, głosów, radości, ruchu i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiście dalekie echo jego doświadczenia łagrowego. Niemniej to wszystko prowadzi go do czegoś, co stało się jego rozpoznawalnym głosem i wizerunkiem w piśmiennictwie europejskim, w literaturze polskiej. To jest niezwykle mocny głos, nazwijmy to w ten sposób, etyczny. Herling jest pisarzem problematyki egzystencjalnej, metafizycznej i etycznej, w tych różnych odmianach problematyki metafizycznej. Pyta za każdym razem o to, co jest powołaniem człowieka, czym się różni, tak jak pan redaktor powiedział, dobro od zła. I niezależnie od tego, czy opisuje Rosję sowiecką, czy opisuje XIX-wieczną kulturę rosyjską, w której szuka tradycji liberalnych, czy opisuje współczesny świat Zachodu, czy opisuje swoich bliskich, czy też towarzyszy broni, zawsze pyta o to, kim są ci ludzie. Jaki z tych wszystkich doświadczeń historycznych wyłania nam się obraz człowieka. I te perspektywy, o których mówiłem, w sumie tworzą ten niepowtarzalny idiom pisarstwa Herlinga. Do końca życia zresztą prowadził spór ze wszystkimi, także z Kościołem. Prowadził spór, który mógł się wydawać sporem politycznym, kiedy pisał bardzo krytycznie o polskich elitach solidarnościowych i postkomunistach. Ale tak naprawdę on pisał zawsze o jednym. O tym, jaki powinien być świat, w którym, czyli jak powinien być zorganizowany świat, w którym ludzie mogliby osiągnąć pełnię swojego człowieczeństwa. Mhm. Ja miałem to szczęście, że w 99 roku odwiedziłem Herlinga Grudzińskiego w Neapolu. Przez kilka godzin rozmawialiśmy właśnie o metafizyce i on później tą rozmowę opisał w dzienniku pisanym nocą. I pamiętam, że z jednej strony poruszał te tematy, o których pan profesor Bolecki mówił, chrystologiczne, czyli dobro i właśnie ta pełnia człowieczeństwa spersonalizowana w osobie Chrystusa, ale z drugiej strony wiele mówił o jego adwersarzu, czyli o antychryście i bardzo dużo mówił o demonach, opętaniach, egzorcystach. Właściwie bo Herling mówił... wierzył w zło osobowe, faktyczne. Nie, Bóg nie był dla niego Bogiem filozofów, diabeł czy szatan nie był figurą. Zło pojmował dosłownie. Stąd, kiedy został nazwany przez autora wstępu do jego dziennika pisanego nocą pisarzem manichejskim, to on się z tym utożsamił, chociaż manicheizm to nie jest określenie pozytywne. Dokładnie tak. Zresztą on podpisywał się pod słowami Dostojewskiego, że jeżeli Boga nie ma, to wszystko wolno. Ale właśnie to ujęcie z jednej strony... Nie podpisywał się pod tym, jeżeli Boga nie ma, to wszystko wolno. Bo to jest ostrzeżenie. Znaczy podpisywał się pod ostrzeżeniem. Pod ostrzeżeniem, to tak. Dodajmy to. Tak, że to jest największe zagrożenie, jakie może się trafić ludzkości. Tak jak sformułował to Dostojewski ustami jednej ze swoich postaci. Ale to, o czym mówimy, sprawia, że Herling był takim pisarzem osobnym, jedynym w swoim rodzaju. I czy rzeczywiście on odczuwał taką swoją samotność, taką jedyność, zwłaszcza w tym kontekście włoskim, pani doktor Magdalena Śniedziewska? Ja jestem przekonana, że tak. Po pierwsze, opowiadanie Wieża z 1958 roku właśnie pokazuje, że on chce rozważyć ten swój problem samotności we Włoszech. Postać Trendowatego z Aosty, która jest postacią zamkniętą w wieży, otoczonej jeszcze dodatkowo kamienną obręczą, która to metafora u Herlinga Grudzińskiego ma szczególne znaczenie, takiej izolacji, której nie można przebyć. Ta postać jest, jak dla mnie, takim biograficznym alter ego Herlinga Grudzińskiego. I on tą bezgraniczną samotność swoją jako emigranta rozważa na przykładzie właśnie tej paraboli o trędowatym z Aosty. I wydaje mi się właśnie, że takie opowiadania jak Wieża czy Książę Niezłomny są próbą odpowiedzi na pytanie, jak on jako pisarz taki osobny ze względu właśnie na miejsce, w którym się znalazł, powinien sobie z tym wszystkim poradzić. I wydaje mi się, że on z jednej strony tej samotności się obawiał, bo pisał o tym, że ta przeraża go wizja wiecznej samotności, a z drugiej strony często w tę samotność uciekał, przede wszystkim na początku swojego pobytu we Włoszech, ponieważ nie potrafił zaakceptować Neapolu jako miasta. To się potem stopniowo zmieniało, ale też mówił, że język włoski jest dla niego takim językiem, którego on dotyka przez rękawiczkę, że to nie jest taki język jak język polski, jego język ojczysty, jego język literacki, który jest takim językiem, z którym on się urodził i w którym on się czuje dobrze. I widać to w jego opowiadaniach, ponieważ one zawsze były pisane tylko w języku polskim. Inną kwestią jest kwestia tekstów publicystycznych, które były publikowane w latach od 1956 roku tak naprawdę, kiedy on rozpoczął współpracę z Tempo Presente, z Nicolò Chiaromontem i Ignazio Silonem, takimi ważnymi antyfaszystowskimi pisarzami, takimi jakby też spoza takiego nurtu związanego z partią komunistyczną włoską, która w latach 50. Rządziła. I to były teksty, które on pierwotnie pisał po włosku, ale nie uważał tego za swoją twórczość literacką. To była jakby jasno postawiona granica pomiędzy tekstami publicystycznymi a tekstami literackimi. Dlatego on aż do końca swojego życia zawsze mógł powiedzieć o sobie jako o pisarzu polskim. I inną kwestią jest to, że czuł się neapolitańczykiem. Tak jak pan redaktor na początku powiedział, że to jest polski pisarz włoski, to on wprost sformułował taką dla niego zabawną dla niego zabawne określenie io polacco napoletano. Ja Polak neapolitańczyk, bo we Włoszech taka przynależność regionalna, czy przynależność taka do miasta jest nawet ważniejsza niż przynależność do Włoch jako tej ojczyzny. Te wszystkie opowiadania, które są, jak dla mnie, ja bym nie wahała się nazwać ich opowiadaniami neapolitańskimi i nawet nie wahałabym się kiedyś wydać ich właśnie jako opowiadania neapolitańskie. W tych wszystkich opowiadaniach on mówi o Neapolu jako o moim mieście, jako o naszym mieście. Mimo, że nie uważa się za pisarza włoskiego, uważa się za neapolitańczyka. Neapolitańczyka, który ma doświadczenie właśnie sowieckich łagrów, który ma doświadczenie emigracji takiej rzeczywistej, ale też emigracji takiej wewnętrznej, kiedy on zamykał się w swoim pokoju, o czym często wspominała jego córka, o czym też on wspomina w dzienniku pisanym nocą, kiedy zamykał się i nie chciał rozmawiać z Włochami, nie chciał uczestniczyć w życiu takim towarzyskim, ale nigdy nie odciął się od takiego życia społecznego. On publikował bardzo regularnie. Ja zrobiłam kwerendę w archiwum Herlinga Grudzińskiego w Neapolu i zebrałam ponad 450 artykułów, które on napisał po włosku i które opublikował właśnie w takich czasopismach jak Tempo Presente, Raffaella Letteraria, ale także w takich bardzo ważnych dziennikach włoskich, Il Giornale, Corriere della Sera, Il Mattino, La Stampa. I tutaj jeszcze chciałabym nawiązać do tego, co mówił na początku pan Semka o tym, że Herling się czuł takim pisarzem politycznym. I w momencie, kiedy on rozpoczynał współpracę z tymi ważnymi dziennikami, on także wypowiadał się na tematy polityczne, albo w dużej mierze na tematy polityczne. Często też pisał o takich sprawach związanych z literaturą rosyjską, czy był takim komentatorem bieżącego życia politycznego w Polsce, albo reagował na Nobla Szymborskiej, Nobla Miłosza, na pontyfikat papieża Jana Pawła II, ale za każdym razem, kiedy pisał artykuły, to jego poglądy polityczne były stałe, były ścisłe i taka symptomatyczna jest jego decyzja o rezygnacji z współpracy z pismem Il Giornale. Pismo Il Giornale, w którym on opublikował najwięcej spośród tych artykułów, o których wspominałam i w którym on publikował w latach 74-82, czyli no naprawdę bardzo długo. W momencie, kiedy opublikowało artykuł na temat Jaruzelskiego jako ważnego człowieka w historii Europy Wschodniej czy Środkowo-Wschodniej, Herling Grudziński z dnia na dzień po prostu zerwał z nimi współpracę. To był dla niego taki sygnał, że jeżeli pismo pod względem ideowym, pod względem właśnie takich moralnych zasad, które on wyznawał, nie jest spójne z jego sposobem myślenia, z jego poglądami, on nie może z nim współpracować. I tak samo historia przyjazdu Aleksandra Kwaśniewskiego do Neapolu i tej propozycji spotkania z Herlingiem Grudzińskim, on jasno i wyraźnie odmówił. On nie chciał spotykać się z postkomunistą i cały czas miał żal do Polaków, do polskich elit politycznych, że oni z komunizmem się nie rozliczyli, że tak łatwo Polacy zagłosowali na Aleksandra Kwaśniewskiego, na takie lewicowe partie i tak łatwo one stworzyły rząd w latach 90. No, one nie były lewicowe dla niego przede wszystkim. No właśnie, on one się nie były czuł lewicowe. Człowiekiem lewicy w takim rozumieniu. One były postkomunistyczne no, no dla właśnie, niego. To on właśnie cały czas powtarzał, że on nawet bliżej ma do PPS-u niż do takich partii chrześcijańskich, jeśli chodzi o poglądy, ale rzeczywiście. Zresztą był na emigracji członkiem PPS-u, przyjaźnił się z Lidią i Adamem Ciołkoszami. I jeżeli wybierał pisarzy włoskich, to też wybierał takich właśnie, którzy mieli takie lewicujące poglądy. On bardzo cenił Leonardo Sciascia i twierdził, że on właśnie jest w cudzysłowie po jakobińsku lewy, że utożsamiał się właśnie z jego sposobem myślenia, a częściowo też ze sposobem pisania o temacie sycylijskiej mafii. To ciekawe, co pani mówi właśnie o zerwaniu z Il Giornale w 1982 roku, ale głośniejszym echem odbiło się inne zerwanie Herlinga Grudzińskiego z pismem, z którym był związany przez kilkadziesiąt lat, mianowicie z paryską kulturą. Profesor Bolecki wielokrotnie o tym rozmawiał z Herlingiem Grudzińskim. Mogę powiedzieć, że byłem przy tym, ale najpierw cofnijmy się, bo pan redaktor zapytał o samotność Herlinga. Ta samotność była przede wszystkim samotnością biograficzną. To, że ona ma swoją reprezentację w rozmaitych opowiadaniach, w tematach, w układach personalnych, fabułach, to jest sprawa wtórna. Otóż proszę sobie wyobrazić, że więzień łagrów sowieckich przyjeżdża do Włoch, w którym cały establishment jest lewicowy, prokomunistyczny, mimo że wiele osób wcześniej flirtowało z faszystami. I Herlinga doświadczenie sowieckie jest absolutnie doświadczeniem ignorowanym. Znaczy nie przyjmowanym do wiadomości, ale mogę powiedzieć więcej. To jest doświadczenie, które nikogo we Włoszech nie interesuje. I Herling ma tylko swoją rodzinę, ma krąg swoich przyjaciół, no i ma oczywiście swoje wspomnienia. Na dodatek, i o tym też musimy wspomnieć, dlaczego on przyjeżdża do Włoch? Otóż wyjechał z Włoch po demobilizacji Armii Polskiej przez aliantów, wyjechał do Londynu. Tam wyjechał ze swoją żoną Krystyną Domańską, primowo to Stefania, zapomniałem tego, przypomnę sobie jej nazwisko. Stojanowską, tak, nazwisko rodowe Stojanowska. Otóż w 1952 roku Krystyna Domańska, Herling Grudzińska, 4 listopada, jeśli dobrze pamiętam, popełnia samobójstwo. Herling jest wtedy w Monachium, gdzie wyjechał po to, żeby zarabiać na życie, na utrzymanie rodziny, ponieważ życie emigranta w Londynie czy w Paryżu w tym czasie to była straszna nędza. To trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć. Emigranci żyli w bardzo złych warunkach. Wielu z nich cierpiało nędzę. I Herling przyjął propozycję Jana Nowaka-Jeziorańskiego, pojechał do Monachium zaraz po rozpoczęciu działalności Radia Wolna Europa i wkrótce dowiedział się o śmierci Krystyny. No to był dla niego straszliwy cios. Także to był straszny moment w jego życiu, bo się rozpił i właściwie był na granicy samozniszczenia i wówczas dwie kobiety, dwie Lidie, Lidia Ciołkoszowa i Lidia Krocze, którą poznał zaraz po przyjeździe do Włoch w 1945 roku, gdzie zetknął się z rodziną Kroczego. Wtedy te obie panie wyciągnęły go z tej straszliwej rozpaczy. i pijaństwa. Herling przeniósł się do Neapolu, ożenił się z Lidią Croce i tam zamieszkał. Więc na samotność byłego więźnia łagru sowieckiego, na samotność człowieka, którego straszliwie dotyka los osobisty, nakłada się jeszcze samotność kogoś, kto właściwie nie ma z kim i o czym rozmawiać. Stąd te motywy milczenia, braku komunikacji, oddalenia, oddzielenia tych no, figura trendowatego i tak dalej, i tak dalej. Siła charakteru, siła woli powoduje, że nawiązuje kontakty z ludźmi, którzy rozumieją po trochu jego sowieckie doświadczenie, między innymi Silone, między innymi Chiaromonte, zaczyna współpracę z pismami włoskimi, to już pani doktor Śniedziewska o tym opowiedziała. I dochodzimy do 96 roku, o który pan zapytał, o zerwanie z Herlingiem Grudzińskim. Otóż to jest, przepraszam, Herlinga Grudzińskiego z Jerzym Giedroyciem. Coś mi się te nazwiska plączą. Otóż jak do tego doszło? Jerzy Giedroyć po upadku komunizmu odmówił przyjazdu do Polski. Informacje na temat Polski czerpał z kręgu swoich bliskich, przyjaciół, znajomych, autorów. Ten krąg był coraz bardziej, jeśli tak mogę powiedzieć, monoideowy. Herling Grudziński jeździł do Polski, spotykał się z ludźmi, rozmawiał z nimi, widział, co się dzieje w Polsce i jego stosunek do zmian w Polsce zaczął być zupełnie inny niż Jerzego Giedroycia. Jeśli była tak zwana linia kultury, to mniej więcej w połowie, no po 89, ale już w połowie lat 90. Między Herlingiem a Giedroyciem następuje bardzo wyraźna polaryzacja. Ona dotyczy oczywiście postkomunistów, zwycięstwa partii postkomunistycznej, czyli SLD w 93 roku, potem wyboru Kwaśniewskiego, ale te uwagi, zarzuty Herlinga, pretensje są znacznie głębsze, bo jemu się wali cały projekt, cała wizja tej Polski, która ma się wyłonić z upadku komunizmu i wejścia do życia publicznego z Solidarności, z jej etosem, wartościami i tak dalej, i tak dalej. Faktograficznie wygląda to w ten sposób, że najpierw Giedroyć zaczął komentować dosyć, tak powiedziałbym, nieprzyjemnie dla Herlinga to, co on pisze w dzienniku pisanym nocą. I kiedy Herling skrytykował polskich polityków, a Giedroyć odmówił mu opublikowania odpowiedniego fragmentu dziennika pisanego nocą, Herling powiedział koniec. Ale odmówił mu także Tygodnik Powszechny. I wtedy rękę podała mu Rzeczpospolita, konkretnie pani redaktor Elżbieta Sawicka. I dlatego ostatnie 4 lata Herling miał gdzie pisać i miał swoich czytelników. No właśnie, pisał do końca życia, do roku 2000. Zmarł 4 lipca 2000 roku. Będziemy za 2 tygodnie obchodzić rocznicę jego śmierci. Nasz czas powoli dobiega końca. Moglibyśmy pewnie długo jeszcze o Herlingu Grudzińskim tutaj rozmawiać. Naszymi gośćmi w studiu dzisiaj byli w Poznaniu dr Magdalena Śniedziewska. Dziękuję. A tutaj w studiu w Warszawie profesor Włodzimierz Bolecki. Dziękuję bardzo. Dobranoc państwu. Do widzenia panu redaktorowi. A audycję prowadził Grzegorz Górny. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc. Da-da!